يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msijiepushe naye. Nanyi mnasikia. Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala msiwe kama wale wanaosema tumesikia na kumbe hawasikii. Inna sharrad dawabbi 'inda Allahi الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Hakika vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu visiotumia akili zao. Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Na Mwenyezi Mungu angelijua wema wowote kwao angewasikilizisha, na lau angewasikilizisha wangeligeuka wakapuuza. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Enyi mlioamini, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake, na kwamba hakika kwake yeye tu mtakusanywa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Najikingeni na fitna ambayo haitowasibu waliodhulumu peke yao kati yenu. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrih فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nakumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi, mnaogopa watu wasikunyakueni, naye akakupeni pahali pazuri pa kukaa, na akakutieni nguvu kwa nusura yake, na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mlioamini, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume, wala msikhini amana zenu nanyi mnajua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Najueni ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna, na kwamba kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, hakika mmejua ushindi umepatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake. Basi endeleeni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, wala msiupuuze wito wa mtume anaoitia haki, nanyi mnamsikia na mnamfahamu ayasemayo. Wala msiwe kama wanafiki wanaosema, tumeisikia haki na tumefahamu, lakini hawaifuati wala hawaiamini, basi wamekuwa kama wasiosikia. Hao washirikina na wanafiki ni kama wanyama waovu kabisa, waliosibiwa na uziwi, kwa hivyo hawasiki, na wakisibiwa na ububu, kwa hivyo hawasemi. Basi wao ni viziwi kwa haki, na hivyo hawasiki, wala hawaitamki na hawaielewi. Na Mwenyezi Mungu kwa ilmu yake ya tangu na tangu, lau angeliona ndani yao kuwa katika hali yao hivi sasa, itakuja patikana kheri yoyote kwao hao au kwa nafsi zao, na kwa watu na kwa haki, basi angeliwafanya wasikie kusikia kwa kuongoka hata hakika ingia akilini mwao. Na hata wangelisikia na wakaifahamu haki, basi bado wasingelifuata. Na mapuuza hayawaachi kwa kuzidiwa na pumbao. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, muitikieni Mwenyezi Mungu kwa kufikisha anayokuamrisheni, na muitikieni mtume katika vile anavyofikisha anayoyaamrisha Mwenyezi Mungu. Pale anapokuiteni mtume kufuata amri za Mwenyezi Mungu, ambazo zitakuleteni uzima wa mili yenu na roho zenu na akili zenu na nyoyo zenu, na mjue kwa yakini kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia nyoyo zenu, huzielekeza atakavyo. Basi yeye huingilia baina yenu na nyoyo zenu zinapoingiliwa na matamanio. Yeye basi hukuokoeni nayo ikiwa nyinyi wenyewe mnajielekeza kwenye njia iliyonyoka. Na nyinyi nyote mtakusanywa kwake siku ya kiyama, na huko ndiko malipo yatakuwa. Na jikingeni na dhambi kubwa ya kufisili jamii yenu, kama vile kuacha kwenda kwenye jihadi na kufarikiana mkagawana mapande mapande, na kama kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwani fitna hiyo, dhambi hiyo, haiwapati wale waliodhulumu peke yao, bali inawapata wote. Na mjue kuwa bila shaka kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali hapa duniani na akhera pia. Na hebu kumbukeni enyi waumini katika hali ya kuwa mna nguvu, pale mlipokuwa wachache na wanyonge, maadui walikudhilini kwa unyonge wenu, nanyi mlishikwa na hofu wasije maadui zenu kukunyakueni. Basi tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na makazi yenu yakawa Yathrib, yani Madina, na mkapata manusura kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na taufiki yake, na akakuruzukuni ngawira njema kutaraji mtashukuru kwa neema hii. Na muendelee katika njia jihadi kulinyanyua neno la haki. Enyi mlioisadiki haki mkaifuata, haikufalini kumkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maadui wa haki, na kuhuni katika ngawira, au kwa kuacha kwenda kwenye jihadi, wala msihuni amana mnazopewa, na nyi mnajua amri na makatazo yake. Enyi waumini wenye kusadiki, jueni kuwa fitna ya nafsi zenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzi yenu kwa watoto wenu na mali yenu. Basi isiwe kupenda kwenu kuyapenda mali na wenenu yakazidi kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hayo yatakuharibieni mambo yenu. Na jueni kuwa malipo ya Mwenyezi Mungu yanakutosheni kuliko mali na watoto.